Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, pues vámonos volver a Galicia. Vale. E vámonos ir á capital da Riviera Sacra. Vamos alá. Sabes que a Riviera Sacra é a máis santificada do mundo? Non sabía eu eso. Por lo de Sacra? Por lo de Sacra e por tantas capelas e mosteiros e todo isto, e igrexas, que é a máis santificada. O tuve outro día mirando nunha, bueno, chafardeando algo. Vale, vale. Pues damos ya benvida, pois. E saludámoslo con feliz ano, ¿no? Exactamente. Vamos a saludar a José Manuel con un feliz ano en ese apartado que enche preguntó. Así que muy buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, compañeros. Muy buena tarde desde Cataluña, desde Radio San Bois del 89.4. Boa tarde aos galegos, boa tarde aos cataláns. Muy bien. Boa tarde. Que seguro que temos audiencia pues das dúas comunidades. Sí, señor, seguro, seguro. Está, sí. Está constatada. Tanto galegos como cataláns. Sí, sí. Galego-cataláns. Sí, galegos-cataláns. Que se considere un mix. Sí, señor, sí, señor. Por certo, ainda galeguizaremos máis o Baixo Llobregat, concretamente San Boi, posto que virá un tal, sí, Alberto terá aquí actuación mañán. Sí. Ah, pois, pues bueno, xa que o decides, pois comentámoslo. Claro, hai que dicilo. Home, claro, hai que dicilo. Xa se lle fixe unha pequena entrevista noutro programa, pero sí, que é conveniente poder darlle publicidade. Como galego catalán que é, sí, programa galego. Darlle, sí, publicidade precisamente a Radio Catalana. Sí. Pois nada, comentarvos que por primeira vez, sí, na súa curta pero dilatada carreira artística, sí, sí, este grande corredor en San Boi. Este grande corredor, non? Sí. O espectáculo que levará será o Alberto Contador. Contador, se tamén. O xogo de palabras. Sí, o nome do ciclista. Si nos chamábamos de corredor, pago de contador, pero que contador, máis de contar. Sí, sí, sí, sí, sí. Exactamente, Alberto, como conta historias, sí, pues Alberto Contador. Claro, hai que onde vai actuar? Pois mirade, actuará no Punt Nou. Que é un local aí de San Boi que está na rúa Girona número 19, ás 12:30 da noite, mañá venres. Moi ben. 17. Así que todos os que nos escoitan e que irán pasar unha boa velada de risas, desde logo, non teñen excusa. Non. Porque a esa hora xa se está ceado. Sí. E sendo venres, non tendo que madrugar o sábado, que mellor. Que non importa deitarse pues, as 2-3 da mañá. No. E ademais Punt Nou, según teño entendido, é un sitio onde é un local de referencia. Leva moitos anos facendo pois actuacións en directo, magia, música, humor. Creo que dos poucos locais, a ver, supoño que os hai, non? Pero dos poucos, xa digo, a nivel Cataluña, que programa venres e sábado. Sí, sí, sí. O sea, que leve tantos anos programando, programando dous días a semana, pois ten mérito. Hombre, por eso tamén Alberto está moi ilusionado con esta idea. Primeiro, de pisar San Boi, por primeira vez, e segundo, nun local pois que teña ese pedigrí. Exactamente. O sea, que xa sabedes. Non somente es pedigrí, sinón tamén un bo servicio, non? Efectivamente. Pois toma de nota. Rúa Girona 19. Pois para a seguinte. Rúa Girona 19. A partir das 12. Exactamente. Rúa Girona 19 en San Boi, ás 12:30 da noite. Sí. Sí, pero pues nada, que poden chegar con tempiño a partir das 12, ¿no? Ir tomándose exactamente su primeiro, su primeira bebidita e logo despois continuar coas gargalladas que o contador fará. Pois pues aquí estamos, 2014 xa, amigos. Sí, señor, sí, bueno, señor. Pues... Como pasa o tempo, eh? Sí, sí. Hai un ano que non, hai un ano que non falamos. Queremos felicitarte doblemente. Unha porque tocou aí a lotería, e a mellor algunha calderilla chegou aí a esa casa. Eso deseamos. Primeiro tema de conversación, eu xa non o quería comentar, bueno, pero nos deseamos. Eu xa sei que estabas farto, pero que xa o dixeche. Temíame que me preguntarades, eh? Non, eu quería que deseaba que chegara esa calderilla, alguna calderilla chegara aí esa casa. A verdade é que, bueno, recibín chamadas, correos electrónicos, sí. WhatsApp. Muy ben, muy ben. Miñas felicitacións. Si podo... Preguntándome se me caíra algo. Non sei se por conveniencia ou por ledicia, allea. Bueno, eu por... Polas dúas cousas. Eu pola miña parte sería unha delicia que che tocase. É polas dúas cousas. A verdade é que non me caí un can nesta casa. Bueno. Pois eu quero, si podo, iré a gorronear algún Ribeira Sacra. A ser sincero, sí. Na familia da miña dona, sí. Tiñan algunha participación muy destas bien. Que se venden para as festas. Sí, sí, sí. Dalí do Sabiñao. Muy bien. Na parroquia de Segán, pues vendieron... A comisión de festas vendeu, pois vendía 4 números, un número por 1 euro por cada número se xogaba, sí. E 1 euro para a comisión de festas. Muy bien. E tiveron a sorte de que un dos números era foi o premiado. Muy bien, muy bien. No sorteo do neno. Pois che digo, algún familiar achegado da miña dona, vale, pois vale, tiña algunha papeleta. Vale. Bueno. E bueno, 8.000, 16.000 euros, bueno. Pois para familias así do rural non veñen nada mal. Non. No, bueno, no. Tampouco me veñen mal a min, Aí estaba, aí estaba. Non esa sorte. A naide lle veñen mal. Sí, señor, sí, señor. E bueno, é que non chegaría a miña intervención nin eu creo que 2, 3, nin 4, nin 5 para contar as anécdotas que empezaron a sucederse aí. De que tocou a lotería. Sí, sí. É referida ao que lle tocou o primeiro premio, esos 40 millóns de euros, debe ser... Eu vino. Ai, bichelo. Eu vino, pero non podo dicir o nome nin nada. Claro, dixenlle... Me cago na mar, pero con tantos cartos... Oye, estarás contento con tantos cartos que te caí. Estás arrodillado, ¿no? E díxome, todo o que veña é bon. Home, claro. E si ven máis tamén, ¿no? Mirade que nivel de conformismo, ¿eh? Sí. De tranquilidade, sen perder a compostura. Está bien. Pero bueno, non entraremos nas anécdotas porque vos digo que choveron, pero... Sí. Acentos, Claro. Diríamos así alguna puntual. Sí, hombre, hai que decir alguna, porque senón... Para que vexades que o da lotería, algo tan aparentemente básico como, mira, ti tens un número, to coche, vale. Pues vas ao banco, cóbralo, ou deposítalo ali, e guardas os cartos. Vale. Algo tan simple, básico como eso, pues resulta que anécdotas, pero de todo tipo. Algunas, a maior parte delas, referidas ás participacións. Sí. Pues resulta, que houve xente no Sabiñao que mercou as participacións e pensou que eran de Nadal e romperanas. Joder, hombre. Entón, algúns deles atrévense a pedirlle os da comisión que lle den os cartos, sabendo que lle venderon. Sí. Oye, ti ben sabes que viñeche por aí, que me vendiche, eu xa comprei. Sí. Bueno, lío montado. Outra. Ah, claro. O típico que di, bueno, toma os cartos, pero quédate ca papeleta, que non a quero pa nada. Claro. Como, sabes, colaborar, pero como non vai tocar, quédate ti con ela. Sí. Ahora que? Tirarse dos pelos? Claro. Pois sí. Reclamar outra anécdota. O típico, mira, resérvame dos números e xa xos irei pagar, xa xa irei buscar e pago xa. E o tipo non chegou e sacáronse de enribos boletos. Claro. Ahora que, reclama, non reclama, ten dereito. Claro. Carai. Ou tírate dos pelos. Sí, ustedes. Exactamente. Pois, imaginadevos, que anécdotas poden xurdir de algo tan básico como esto da lotería, Jolín. Eu estuve vendo cando vexo a Monforte, eu digo, eu estaba mirando, eu miraba na pantalla cando andaban a ver se aparece José Manuel, a ver se aparecía algún sitio, ¿no? E despois, para máis inri, sí. Esa mesma semana selaron unha quiniela de pleno 15. Ajá. Unha peña de rapaces tamén aquí en Monforte. Ostras. Que tamén non sei se foron 50 os 60.000 euros. Carai. Entón tamén volveu a falar de Monforte, e bueno, a verdade é que se aparte de facer un pouco máis levadeira a vida para moitas familias, hombre, ricos a outros, falouse de Monforte durante 15 días, ben, sí, de Monforte no mapa. Vale, hombre. Os grupos políticos, pois tamén xa, como a sempre, dando as súas declaracións. Sí. Esto ve moi ben para a economía de Monforte. O Partido Socialista dicindolle, pedindolle a Rajoy que xa que é o primeiro ano que se paga o 20% a Facenda, pois que menos que ese 20% de que Facenda se elevará de todos os monfortinos aos que tocou a lotería, que reinvirta, que repercuta, que repercuta nos orzamentos. Sí, sí, sí, que é unha boa idea, pero creo que Rajoy vai entrar por unha orella e vai sair por a outra. Xa gastou a mitad no viaxe. Fai tic tac tic tac. Xa gastou a mitad nese viaxe que fixou aí aos Estados Unidos. Pero ves, outra, aquí, claro, ahora todo o mundo ten boas ideas. Sí. E a verdade é que, a ver, é o primeiro ano que se aplicou 20%, é un recorte bastante importante, pero bueno. Sí. No, a mí que mo quitaran. A mí que se repercutira ese 20% que Facenda se quedará de todos os premios, a verdade é que para unha vila e un concello como Monforte, hombre, eu creo que se facían moitas cousas. Sí, sí, sí, a nivel moitísimo público. Exactamente. Pero bueno, é unha cuestión que Rajoy evidentemente non vai ni... Sí, sí. No. Algún que outro bulevar sí que se faría. Sí. Ni sí pensar, sí. Seguramente. Pois pues por eso vos digo que... Que estes días en Monforte está. A verdade é que houve xente que lle veu moi ben. Muy bien, houve xente incluso que xa me deixou de saudar polas rúas. Ah, sí. Non sei se por soberbia ou polos recortes en educación. Ou por non. Tamén podía ser. Claro, ou por non pagar a chiquita. Hai recortes en sanidade, tamén hai recortes en educación. Sí. Si xa non che dan os bons días. Sí, sí, home, sí. Claro. Ahora, a mellor por non convidarte a un viño. Quen claro sabe, quen sabe. Bueno, esto é coña, que... anecdótica. Coñezo sí eso, alguén da familia sí que lle tocou algunha participación, pero os que levaron así máis cartos, sei de alguén de referencias de algún, pero personalmente tampouco teño trato. No. Pero bueno, esta pues chica veo ben para a comarca de Lemos. A ver se é certo, veña. Mira, exactamente, aí xa logo o tema. Sí, sí. Na primeira parte estivemos falando con un gran amigo teu. Quen? Un tal Manuel Anxo. Ah, falaste, entrevistaste a Durán. Sí, sí. O director de Abertal. Sí, exactamente, sí. E felicitámolo por esa celebración que vai a ter mes que ven. Que... Os 25 anos. 25 anos, sí, señor, sí. Sí, señor. Que montou aí na rúa, non sei canto saberá que será o de Barcelona. Mira como pasa o tempo. Sí, sí, sí, sí, sí. Pois me parece que xa hai un tempo. Sí, sí, sí. Sí. Pues, 25, vai celebrar 25, pois igual hai... de 25 a 30 que exactamente, sí. Sí, señor, sí. Bueno, pues ben. Pois eso, máis cousas que as gracias preparadas. As gracias hai que darches a ti que foi o que me enviaches o contacto. Sí. Eu todo o que poda axudarvos na produción, sí, señor. Pues aquí me tedes, xa o sabedes. É o que intentamos sempre. Exactamente. A ver, outro hoxe parece que estamos así de temas participativos tratando todo con un pouco de humor. Sí. Así podemos facer interaccionar. Veña. Cando miramos para Galicia, esta afición que hai por sacar fotos, hoxe cada vez máis co móvil que coas cámaras digitais, sí, e incluso as analóxicas, sí, aínda que, bueno, os fotógrafos... Pues, siguen traballando, parte, sí. Falo dos cidadanes da pé, como a min, sí, ou dos curiosos e turistas. Imos falar dos sitios máis fotografiados de Galicia. A ver se sabedes cal é a cidade de Galicia máis fotografiada. Santiago. A cidade? Sí. Máis fotografiada? Sí. Eu vou te dicir Lugo. Lugo. Máis ben Santiago, non? Porque digo por o eu digo no primeiro lugar Lugo e despois quizáis puidera ser pois ben Pontevedra ou ben Ourense pola pedra. Eu digo pola cantidade de visitantes. Santiago ten moitos máis visitantes que non cualquier outro. Santiago. ¿No? Claro. Digo pola cantidade de visitantes. Armando dixo Lugo. Ourense, ¿no? Lugo, perdón. Sí. Lugo. Pois é Coruña. Coruña. Jolín. Pues sí. O lugar máis fotografiado de Galicia. Hai unha cidade, non? Que se chama Sixmap. Sí. Que ten que ver con Google Maps, uh-huh. Traballou para facer este estudio con Panoramio, uh-huh. o lugar este de internet onde colgan, claro, claro, colgan, onde colgan as fotos, fotos, sí, para, sí, compartir, sí, a nivel mundial, sí, uh-huh. sí, sí. Pois a través desta aplicación podes saber onde se fixeron máis fotos, uh-huh. Bueno, eso tendo en conta as que se publican. Claro. Claro. Falamos de datos máis objetivos. Por, sí, por eso, entonces, tendo en tontas que se publican, sí, pero que eu, a ver, sabendo que hai tantos visitantes en Santiago de Compostela, ademais de peregrinos e todo eso, exactamente, considero, pues, que é unha das primeiras de Europa en cuanto a visitantes, pois, pues, vamos, facíame esa idea de que Santiago sería a máis pues, fotografada. Neste caso, ou a través desta aplicación, claro, digamos que o estudo, lógicamente, para poñer os marxes do estudo, claro, claro, claro, están feito en base a fotos que se suben a internet, que se suben, se publican, que se comparten, claro, en Panoramio. Claro, claro, claro. Entón xa queda, digamos, a ver, estudo máis reducido, sí, sí, máis, sí, matizado, sí, e máis cuadrado. Sí, sí, falamos, sí, xa de xente, pois, o mellor semiprofesional ou máis, pois, exhibicionista. Exacto, si exacto. Sí, sí, sí, sí, sí. En ese caso, pois, hai Coruña como primeira. Como a primeira, dentro da Coruña, o que máis se fotografía é a Praza de María Pita, a Rosa dos Ventos e a Torre de Hércules. Yo, torre, era, sí, era torre, de esperar. Yo, a segunda, claro, é Santiago. Sí. E agora, os tres sitios máis fotografiados de Santiago. Seguro que sabedes. Me pode ser a Praza do Obradoiro, ¿no? Primeira, perfecto. E despois a Praza de Quintana. Segunda, perfecto. Agora o pleno, se diz o terceiro? Pois o Hostal dos Reis Católicos. Non. Non, non, non. De frente. Bueno, está ali a carón da Praza do Obradoiro. Está a carón da Praza do Obradoiro, pois pues, entonces é onde está, dixéramos, o patio aquel. O patio ese, o Pazo de Fonseca. Exactamente. Equilicuá. Pois pues, moi ben. O terceiro é Vigo. Que por certo non é moi grande, Non, pero supoño que como é sitio de paso. É sí, sitio, sí, de paso e ademais. Despois Vigo, entón. Terceiro Vigo. En Vigo, a ermida de Nosa Señora da Guía, o Monte do Castro, e a Praza da Constitución. Por que non se chegan aí as cías? Que se non se foran as cías, se houbera unha pontiña hasta ali, seguro que sería a primeira. No, sí, cuarto está Fisterra, no quinto Tui, no sexto Pontevedra, no sétimo Ourense, no oitavo Baiona, no noveno as Illas Cíes. Ajá. Claro, que é máis difícil. No décimo Lugo, que pasa? Que nas Illas Cíes supoño tamén é máis difícil, tamén o tráfico de xente, sí, está, sí, máis limitado. Sí, claro, sí. Entón, tamén é normal. Sí. Ademais, solamente se pode ir de abril hasta setembro. Exactamente, durante o ano tamén está moi limitado. Durante o ano, no inverno, non no acostumbran a... Xa non son no acceso de xente. Sabes que... sabes que me acabo de enterar de que, bueno, por un, eso, esas comunicacións que te chegan mediante o móvil, bueno, pues acabame de enterar de que o sexto mellor camping do mundo é o das Illas Cíes. O sexto mellor do mundo, pois, pues, mira. Sexto mellor do mundo. Sí, hai anos, non sei, hoxe tamén tiña a praia a mellor valorada do mundo, a Praia de Rodas. Posiblemente. Tamén as Cíes. Sí. Hai un xornal británico, igual eso xa cambiou, pero hai uns anos que era considerada a mellor praia do mundo. Pois bueno, como remata este estudo, a nivel global, Coruña estaría no posto 75 de lugares fotografiados, non está mal. No, hombre. Tamén se publicou estes días que Lugo, xa o viñamos dicindo, sen ter ningún dato estatístico ni ninguna referencia rigurosa, Lugo aumentou moitísimas visitas foráneas, fora de Galicia e de fora de España incluso. Ajá. Creo que foi o sitio de Galicia que máis visitantes foráneos recibiu no 2013. Jolín. Anda. Ya que o San Froilán e Bar de Lucus teñen un tirón, sí, que igual xunto coas murallas, non? Exactamente. A muralla e a actividade cultural que claro, vai a máis cada ano, claro, resultan moi atractivos para traer xente de fora, claro. Creo que como a todo corre esa voz, este ano pues en datos foi espectacular. Dicen que o Bar de Lucus que este ano que vía moito, escoitaba moito idioma descoñecido por Lugo, e nunca tanta xente se vira por aí paseando sacando fotos. Sí. Bueno, boa noticia. Moi boa, moi boa. Dicen que o Bar de Lucus que desbanca o San Froilán. Sí, sí, sí. Últimamente, porque son moitas actividades culturais que as que se propoñen, o tema dos romanos está está dándolle moito ao Xalugo. Vos sabredes moito, porque os de Angueiros teñen fama de romanos. Sí. Sí, polo Monte Furado. Eso. Pois, o tema dos romanos, a verdade é que está super de moda, claro. Pero que chega un punto casi xa que están abusando del, porque, como detalle anécdota tamén para un pouco de humor, xa os meten nas cabalgadas de reis. Sí, bueno, sí, tamén sí, sí. É verdad. Os pajes dos reis, non? Sí, anterior, pero este ano estaban nas cabalgadas de reis. Entón xa, romanos sí, pero ata na sopa. Claro. Bueno, eramos... Mira. Herodes dice que tiña o carón os romanos. O sea, que exactamente. Bueno, vale. Oye, antes de que se me esqueza, José Manuel, quixéramos que nos fixeras un mellor amigo preteado, non? Pero digo xa, si... Hai unha publicación en Lugo, o a Diputación que fai, sí. o Gaiteiro de Lugo, ese calendario refraneiro. O almanaque. Sí, que dende o ano 1990 algo pois ven publicando a Diputación, pois 90, pois me gustaría que detelo aquí para darlles información aos nosos ointes, aunque fora de do santo do día e de algunhas cousas, porque ademais este ano trae unha publicación dedicada ao Premio das Letras Galegas, non? Uh-huh. E entonces gustaríanos... Como se chama, dixete? O Gaiteiro de Lugo, é como se for o zaragozano, pero é o Gaiteiro de Lugo. Correcto, sí. A parte do Gaiteiro de Lugo tamén é outro moi coñecido, sí. Eu creo que incluso máis antigo, pode ser que o Gaiteiro de Lugo que tal. No, o Gaiteiro de Lugo é máis antigo de Galicia. Sí. Que empezou en 1957. É o máis antigo. É outro, sí. Tamén moi parecido ao Gaiteiro de Lugo, tamén que se vende polas feiras. Ese chama ese. Hai outro que é o que se publica en Porriño, sí. En que o que... O non sei que do galego, pode ser? Sí. Tamén, sí. Hai outro. Hai tres importantes en Galicia que se fan. Pero este Gaiteiro de Lugo, vamos, é por o feito de que... Por buscarei e mandarei bolo. O manesear o poeta chairego Díaz Castro, que este ano dedícase yo o Día das Letras Galegas, pois entonces bueno, era curiosidade, que gustaríanos que, se é posible, pois mantelo aquí para ter información dele, ¿no? Nada máis. E despois hai outro, sí, hai dous máis. Despois xa mandarei un... Xa abordarei contas logo. Vale, sí. Moi ben. Vale. Continuando con preguntas así semipersonais, os reis es que máis trouxeron? Os reis, pois, en plan simbólico ou en plan real? Non sei. En plan simbólico. Bueno, me trouxeron lotería, pois trouxeronme ganas de traballar. Ay, bueno, pues, bueno. Pues, ahora que veñan en consonancia co traballo e... Exactamente. Como hai cartos ahora por aí o carón ao redor, pois pues seguro que invertirán algo. Chamarán a ti para que ese diñeiro se mova. Sí, é o que todo o mundo espera aquí, que xa que caíron cartos que a xente consuma máis e que se mova. Entonces, que invirtan para chamarte a ti. Efectivamente, pois. Moi ben. Que invirtan un pouquiño. E que o máis con eso nos conformamos, eh? E seguro que saúde continuo coa mesma, non todo a familia, ben. Sí. Vale. Moi ben. Non. Toda a familia moi ben. Sí. Exactamente. Eso é que fai. Se temos 3 minutos comento outra cousa, senón sí. Pois deixámonos para. Sí. Claro que temos, como non vai ser. Pois mira. Sabedes que aquí estamos de temporais, tamén empezamos o ano. Sí, tocando esa lotería, pero a nivel Galicia, pues vistes, choivas, sí. La ciclogénesis. Mar bravísimo, que xa hasta hubo víctimas, sí, gente que se llevó polo medio o a bravura do mar, uh-huh. En Valdoviño, vistes, que desgracia. La ciclogénesis, sí. Esa... Madre mía. Ondas de 12 metros, pues sí. A mí me falta también de un poco de precaución. También. Pero bueno, pues, estragos materiais. En canto a temporais e estragos materiais, digamos o máis relevante pola significancia e simboloxía que ten, pois a defeita que houve no santuario da Virxe da Barca, exactamente. Sí. A pedra do rayo. Sí, primeiro foi un rayo e despois as ondas do mar, exactamente. Sí. O rayo que se levou a cuberta e destrozou o interior, sobre todo o retablo barroco, e imaxes, salvouse a Virxe Seca, só afectou unha réplica, pero digamos que a boa está salvada, pero bueno, houve destrozos importantes. Despois, para colmo, as ondas pois racharon a mítica Pedra da Valar, desfixeron os accesos colindantes, as vallas que delimitan a igrexa. Bueno, un desastre. Pois ben, a raíz deso e o desastre que supuxo, aparte que é un dos sitios máis visitados tamén de Galicia, pola simboloxía que ten e o entorno tamén fermoso que representa, a polémica que xurdiu nas redes por aí a tertulias de bar e tal, é o tema de quen asumiría os gastos, porque o amigo Feijóo, primeiro que fixo xa, cando viu o micro diante, sacou o peito e estilo galego, isto pajo eu. Sí, isto pajo, sí. Tranquilo que isto pajo eu, non choredes máis que o pajo eu, estilo galego. Sí, co diñeiro dos demais, pero pajo eu. Pero bueno, é o primeiro que dixo. Isto pajo. Se vese unha persoa sensata, sí. Comedida, dicilo así... A bote pronto é máis digno dunha conversa de bar que de pois dun presidente da Xunta. Bueno, pero eso, pero dixo. Sí, sí, bueno, sí, sí. O mellor acababa de salir. Sí, sí, sí. Sí. Do bar. Pois sí, posiblemente. Tampouco o descartemos. Sí, sí, sí. Porque supoño que algunha vez irá. Bueno, bueno. Entón, total. Sí. Que houve debate, sí. Entón claro. ¿Quién tiene que pagar esto realmente? ¿Lo paga a Igrexa? Bueno, a Igrexa, lógico. Gente que paga a Igrexa porque tiene que pagar a Xunta, porque tiene que pagar solo faltaría. O Estado, porque tenemos que pagar en definitiva a todos, se es un patrimonio de Igrexa. Claro. Falta, sí. Pues un poco indagando no tema de quién tenía que pagar esto, resulta, primero de todo, que hay un seguro. Sí. Parece que sí. Tenía que haber, o damos por visto que hay, pero sí que hay. Entón o seguro cubre até 500.000 euros. A reparación cuantifícase nuns 700-850.000, xa que aí ata os 850 ainda queda un cacho. Pois, primeiro dicía a Xunta que se completaría con cartos dela. Ahora resulta que como seguiu habendo polémica, a oposición pois tamén se plantou e dixo que non podía ser, que a Igrexa ten recursos para facerse cargo e sendo patrimonio, non pagando impostos polos seus bens, que menos, non? Sí, claro. Bueno, pois continuou o debate e o tema. Pois resulta que agora unha parte pagará o seguro e a outra a Igrexa. O arzobispado de Santiago saiu ao pé destas declaracións e desta polémica e dixo que pagaría o resto. Xa que asumiría o custe, resto do custe da restauración sí. Do santuario cos cartos que non cheguen para parar o seguro. Muy e supoño que tamén axudarán a pois os cartos que veñen de doazóns e de axudas que está recibindo por iniciativa do Concello de Muxía popular, ou xente que se ofreceu a dar axudas para arranxala, entón abriu unha conta, pois colleu o tema pola man o Concello de Muxía, están recibindo tamén cartos de mans privadas e doazóns, Sí, que sí. Seguramente, pois, o mellor tamén hasta lle cubren ou a parte que falta, xa nin a Igrexa ten que poñer cartos. Olé. Pero, en definitiva, a ver, a Igrexa non pagando impostos polos seus bens e recibindo incluso, a veces tamén axudas a conservación da Dirección Xeral de Patrimonio e incluso do Ministerio de Cultura, eu vía o tema bastante claro. Claro que sí, sí. Porque ten que poñer cartos a Xunta ou o Estado, tendo recursos máis que dabondos para facerse cargo. Sí, sí, sí, eso é lógico. E máis cando tamén mirei a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, di que os propietarios son os que teñen que cuidar os bens para evitar a súa perda, destrucción ou deterioro. E os poderes públicos garantirán esta protección. O sea, queda máis que claro que a Igrexa pues, se ten que facer cargo e punto. Claro, claro. Que se reciba axudas e doazóns privadas porque hai xente que seguirá recibindo igualmente Igrexa, e co santuario e coa súa restauración e a súa supervivencia, pues, perfecto. Pero que queda tamén en evidencia e o pajueu do señor Feijóo. Claro. Sen estudiar o tema, primeira cámara e pum. Ah, hombre. O sea, que bueno, que ahora tamén será un reclamo turístico ver como avanzan as obras e como queda a Virxe da Barca. Vale. As míticas pedras tan simbólicas como a Pedra da Valar ou dos Cadrís Sí. Pois que sigan tendo visitas. Sigan tendo visitas. Que perdan ese atractivo que tiñan, claro, digamos, esa simboloxía lendaria. Sí, señor. Sí, de curar enfermidades, de facilitar a procreación, etcétera, etcétera. Sí, señor. Eso que fai. Algún día falaremos do... nada, e para rematar, o único decirvos que se vides por Galicia, como vos digo sempre, esta sí. fin de semana, o domingo, os fachós en Castro Caldelas. En Castro Caldelas. Ah, fachó. Ya falamos ano pasado da... Acompañados de vos xantar. Da festa, das posibles orixes da mesma. Da mesma, sí, sí. Pois xa sabedes. Unha boa visita, que non nos chova... Ya la estaremos o domingo. Seguro que te atoparás con noso amigo e colaborador tamén, Quique Vidal, ¿no? Quique de Vidal. Quique Vidal, pois pues, si hai tempo que non o vexo, a ver se coincide por aí. Posiblemente, no, posiblemente, porque dende a Veleda ali chega nun momento, ¿no? Sí. De Castro Caldelas a Veleda hai un pasiño. Se non está por Navia. Non, mellor non, non sei. Sí. O caso é que saúdos cordiais para... Darelle saúdos de parte vosa. Exactamente. Ata vernos logo. É que disfrutedes desa festa tradicional tan importante, tan interesante tamén. Pois pues moi ben. Veña. Seguimos en contacto. Sí, de acordo. Veña, boas tardes. Boa tarde. Boa tarde. Adeu. Adeu. Hasta logo. Unha aperta.